ณบัดนี้ขอเชิญท่านสดับฟังคติธรรมและคำสอนของท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลารามอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องคู่มือมนุษย์คู่มือมนุษย์ตอนที่8เรื่องการทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา คราวนี้จะอธิบายถึงวิธีทำความเห็นแจ้งให้เกิดขึ้นตามหลักวิชาไม่ว่าอยู่ในรูปของพุทธภาษิตเพราะเป็นสิ่งที่อาจารย์ยุคหลังๆจัดขึ้นเป็นวิธีเหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติที่มีอุปนิสัยอ่อนยังมองไม่เห็นทุกข์ภัยตามธรรมชาติด้วยตาตัวเองอย่างไรก็ตามนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิธีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ชนิดนี้จะวิเศษกว่าที่จะเป็นไปตามวิธีธรรมชาติเพราะเหตุว่าเมื่อตรวจดูพระไตรปิฎกโดยตรงจะเห็นว่ามีกล่าวแต่วิธีที่เป็นไปตามธรรมชาติทั้งนั้นแต่บางคนอาจเห็นไปว่านั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เฉพาะบุคคลที่มีบุญบารมีหรืออุปนิสัยได้สะสมมาไว้มากจนเพียงพอที่จะรู้สิ่งเหล่านั้นได้เหมือนกับทำเล่นๆสำหรับผู้ที่ไม่มีบารมีไม่มีอุปนิสัยจะทำอย่างไรท่านเลยวางระเบียบปฏิบัติเร่งรัดไปตั้งแต่ต้นทีเดียวต้องให้ทำไปตามระเบียบตามลำดับอย่างรัดกุมระเบียบปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดความเห็นแจ้งนี้เพิ่งเรียกกันในยุคอรรถกถาโดยชื่อใหม่ว่าวิปัสสนาธุระให้เป็นคู่กันกับคันธธุระซึ่งเป็นเรื่องการเรียนตำราโดยตรงวิปัสสนาธุระเป็นการเรียนจากภายในคืออบรมจิตโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับตำราคำว่าคันธธุระและวิปัสสนาธุระสองคำนี้ไม่ได้มีมาในบาลีพระไตรปิฎกจะมีปรากฏก็แต่ในหนังสือชั้นหลังๆเช่นอรรถกถาธรรมบทเป็นต้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเราก็อาจใช้เป็นหลักเกณฑ์ได้ว่าวิปัสสนาธุระนั้นเป็นการงานของพุทธบริษัทที่ตั้งอกตั้งใจจะทำความดับทุกข์ด้วยการทำความเพียรในทางเพ่งพิจารณาโดยตรงคำว่าวิปัสสนานี้มีทางฟั่นเฟืออยู่บางสิ่งบางอย่างคือในบางกรณีเกิดไปแยกทำทางจิตเป็นสองประเภทโดยเด็ดขาดคือทำเพื่อให้เกิดสมาธิประเภทหนึ่งทำเพื่อให้เกิดปัญญาอีกประเภทหนึ่งแล้วเรียกการทำสมาธินั้นว่าสมถภาวนาและเรียกการทำทางปัญญาว่าวิปัสสนาภาวนาเลยทำให้วิปัสสนามีความหมายแคบเข้ามาเหลือแต่เพียงเรื่องปัญญาแต่โดยที่แท้แล้วคำว่าวิปัสสนาธุระต้องกินความรวมหมดทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาคือหมายถึงทั้งสมาธิและปัญญานั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นยังรวมเอาศีลซึ่งยังไม่ใช่ตัวภาวนาอะไรเลยเข้าไปอีกด้วยในฐานะเป็นบริวารหรือเป็นบาดฐานของสมาธิเพื่อจะให้เข้าใจการปฏิบัติวิปัสสนาได้เป็นอย่างดีอาจารย์แต่การก่อนนิยมตั้งหัวข้อไว้เป็นข้อมาทีเดียวหัวข้อแรกที่สุดก็ว่า อะไรเป็นฐานที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสสนาอะไรเป็นลักษณะเครื่องสังเกตว่าเป็นตัววิปัสสนาอะไรเป็นกิจที่เรียกว่าวิปัสสนาและอะไรจะเป็นผลสุดท้ายของวิปัสสนาเมื่อตั้งปัญหาว่าอะไรเป็นที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสสนาก็ตอบว่าศีลกับสมาธิเป็นที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาหมายถึงการรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีจิตใจที่ปิติปราโมทย์ไม่มีอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองใจข้อนี้ศีลช่วยได้ถึงที่สุดเมื่อมีศีลบริสุทธิ์ก็มีปิติปราโมทย์ฉะนั้นจึงต้องมีศีลก่อนคำกล่าวนี้มีหลักที่อ้างอิงในพระบาลีโดยตรงในบาลีมัชฌิมนิกายก็ได้มีการกล่าวถึงความบริสุทธิ์สะดวกของการปฏิบัติเป็นขั้นๆไปตามลำดับจนครบ7อย่างถึงที่สุดคือการบรรลุมรรคผลในขั้นแห่งความบริสุทธิ์7อย่างนั้นท่านก็ยกเอาศีลเป็นข้อแรกเรียกว่าศีลวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความประพฤติศีลวิสุทธิก็ส่งให้เกิดจิตตวิสุทธิคือความหมดจดแห่งจิตความหมดจดแห่งจิตก็ส่งให้เกิดทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความเห็นความหมดจดแห่งทิฏฐิก็ส่งให้เกิดกังขาวิตรณะวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความรู้ที่จะข้ามความสงสัยเสียได้ต่อไปความหมดจดแห่งความรู้เป็นเครื่องข้ามความสงสัยก็ส่งให้เกิดมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความเห็นแจ้งว่าอะไรเป็นหนทางอะไรไม่ใช่หนทางความหมดจดในความรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางนี้ก็ส่งให้เกิดปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นในตัวการปฏิบัตินั้นๆปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินี้ก็ส่งให้เกิดญาณทัศนวิสุทธิอันเป็นขั้นสุดท้ายคืออริยมรรคซึ่งเป็นคู่กันกับอริยผลผลเป็นสิ่งที่เกิดจากมรรคเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้เพียงแค่อริยมรรคในฐานะเป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติศีลหมายถึงการประพฤติที่ปราศจากโทษทางกายและวาจาถ้ายังมีความไม่ปกติทางกายทางวาจาอยู่แล้วยังเรียกว่าไม่มีศีลที่ถูกต้องสมบูรณ์ศีลที่ถูกต้องตามความหมายเมื่อมีความปกติคือความสงบทางกายวาจาก็ย่อมจะเกิดความสงบในทางจิตใจเหมาะที่จะปฏิบัติงานทางด้านจิตต่อไปคือทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิมัคคาทัคคญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและญาณทัศนวิสุทธินั่นเป็นตัววิปัสสนาแท้ศีลวิสุทธิกับจิตตวิสุทธิจัดเป็นปากทางของวิปัสสนาวิปัสสนาตัวที่หนึ่งความหมดจดของทิฏฐิหมายถึงการหมดความเห็นผิดที่เห็นกันมาแต่เดิมหรือตามสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ความเชื่องมงายไร้เหตุผลในเรื่องของไสยศาสตร์ขึ้นมาถึงเรื่องความเข้าใจผิดในธรรมชาติเช่นเห็นว่าร่างกายและจิตใจเหล่านี้เป็นของเที่ยงเป็นสุขหรือเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นผีเป็นอะไรอะไรในทางขลังทางศักดิ์สิทธิ์ไปทั้งนั้นไม่สามารถจะเห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุสี่หรือเป็นเพียงนามและรูปกายกับใจแต่ไปเห็นเป็นตัวเป็นตนมีเจตพูดหรือวิญญาณที่เข้าออกอยู่กับร่างกายมองไม่เห็นว่าเป็นขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เห็นว่าเป็นเพียงการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เป็นต้นความคิดผิดจึงโน้มเอียงไปในทางยึดถือความขลังยึดถือความศักดิ์สิทธิ์จนทำให้เกิดความหวาดกลัวเลยต้องทำพิธีรีตองต่างๆตามความเชื่อความเห็นผิดเหล่านั้นนี่เรียกว่าความเห็นยังไม่สะอาดหมดจดจะต้องเริ่มละความเห็นที่เหลวไหลอย่างผิดๆในขั้นหยาบๆทำนองนั้นให้หมดซะก่อนจึงจะเป็นวิปัสสนาตัวที่หนึ่งเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิวิปัสสนาตัวที่สองกังขาวิจารณวิสุทธิคือการพิจารณาลงไปถึงเหตุดั้งเดิมทิฏฐิวิสุทธิทำให้เห็นคนคนหนึ่งเป็นเพียงกายกับใจกังขาวิจารณวิสุทธินี้มีหน้าที่แยกดูว่ากายกับใจแต่ละอย่างนี้มีมูลเหตุสร้างสรรค์ร่วมกันมาอย่างไรฉะนั้นจึงมองลึกลงไปอีกว่าความรู้ความอยากความยึดติดกรรมอาหารมันสร้างสรรค์ปรุงแต่งกันมาอย่างละเอียดประณีตจนกระทั่งเกิดสิ่งที่เรียกว่ากายกับใจกังขาวิจารณวิสุทธิกล่าวคือความหมดจดแห่งความรู้ที่จะให้ข้ามความสงสัยเสียได้นี่จึงหมายถึงความเห็นแจ้งในพวกเหตุพวกปัจจัยของสิ่งทั้งปวงนั่นเองในระเบียบของวิปัสสนานั้นท่านจำแนกความสงสัยเหล่านี้ออกไปราว29ถึง30อย่างแต่สรุปแล้วก็คือเป็นความสงสัยเกี่ยวกับตัวเรามีอยู่หรือไม่ตัวเรามีแล้วหรือไม่ตัวเราจะมีต่อไปหรือไม่ในลักษณะอย่างไรเป็นต้นการจะข้ามความสงสัยได้นั้นก็ต้องอาศัยเหตุที่ได้ทราบว่ามันไม่มีตัวเรามีแต่ธาตุขันธ์อายตนะพร้อมทั้งเหตุปัจจัยต่างเช่นอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมอาหารซึ่งปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้โดยมันไม่มีตัวเราจริงๆแล้วเริ่มเลิกความเข้าใจเคลาๆว่าเรามีอยู่เรามีมาแล้วเราจะมีต่อไปนั้นเสียเมื่อความสงสัยชนิดนี้ระงับไปแล้วก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาตัวที่สองแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการถอนอุปทานว่ามีตัวเราได้โดยสิ้นเชิงเพราะส่วนที่ละเอียดกว่านั้นยังมีอยู่อีกความสงสัยเหล่านี้ได้ระงับไปเพราะว่าเรามีความรู้เรื่องการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยต่างๆจนเพิกถอนความเชื่อว่ามีตัวเราชั้นหยาบๆนี้เสียได้ วิปัสสนาตัวที่3เมื่อข้ามความสงสัยเช่นนี้ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิคือความรู้อันสะอาดหมดจดเห็นว่าอะไรเป็นทางที่ก้าวต่อไปอย่างถูกต้องและอะไรไม่เป็นทางที่จะก้าวต่อไปได้อุปสรรคที่ทำให้ก้าวต่อไปไม่ได้อันนี้ก็มีหลายอย่างที่มักเกิดในขณะที่ทำวิปัสสนาก็คือในตอนที่จิตเป็นสมาธินั้นมักจะเกิดสิ่งต่างๆชนิดแปลกประหลาดและจับอกจับใจแก่ผู้ทำมากเหลือเกินเช่นเห็นแสงสว่างรุ่งเรืองน่าอัศจรรย์ปรากฏอยู่ที่ตาในโดยไม่ต้องลืมตาถ้ายิ่งไปโน้มจิตเพื่อให้เห็นนั่นเห็นนี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่ถ้าใครเข้าใจผิดว่านี่ล่ะเป็นผลของวิปัสสนาหรือยินดีว่านี่เป็นของวิเศษพอแล้วสำหรับเราดังนี้มันย่อมกั้นหนทางแห่งความเห็นแจ้งในมรรคผลท่านจึงถือว่าเป็นเรื่องผิดทางตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งเช่นเกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาท่วมท้นจิตใจเสียเรื่อยตลอดเวลาจนไม่อาจพิจารณาอะไรได้อีกต่อไปหรือเกิดเข้าใจว่านี่แล้วเป็นนิพพานในปัจจุบันทันตาเห็นดังนี้เป็นต้นก็ติดตันไม่ก้าวหน้าไปได้นี่ก็เป็นอุปสรรคของวิปัสสนาท่านยังกล่าวว่าแม้ความเห็นแจ้งในรูปในนามบางขณะบางครู่ก็ได้ทำความพอใจให้หลงคิดไปว่าตนเป็นผู้เห็นธรรมอย่างวิเศษแล้วทันลงตัวฟุ้งซ่านอยู่ด้วยความเห็นผิดต่างๆในเรื่องเหล่านั้นนี่ก็นับว่าเป็นอุปสรรคของวิปัสสนาในบางกรณีผู้ทำสมาธิใช้อำนาจจิตตนเองบังคับให้ร่างกายรำงับจนแข็งทื่อไม่มีสติที่จะพิจารณาธรรมะหรือจะน้อมไปเพื่อความเพียรอันสูงขึ้นไปนี่ก็นับว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการที่จะก้าวหน้าต่อไปแล้วคนก็นิยมชมชอบถือว่าเป็นคุณวิเศษเป็นมรรคผลผู้ที่พอใจหลงไหลแต่ในทางสมาบัตินั่งตัวแข็งทื่อไม่รู้สึกตัวจึงไม่อาจก้าวไปในทางปัญญาได้เลยเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยังมีอีกซึ่งอาจเกิดขึ้นได้มากที่สุดเช่นเกิดความรู้สึกปีติเป็นสุขใจชนิดที่ไม่เคยพบมาแต่ก่อนเลยแล้วก็ประหลาดใจเหลือที่จะอธิบายได้ทำคนคนนั้นให้เกิดความพอใจเหลือที่จะประมาณเพราะว่าในขณะนั้นใจกับกายเป็นสุขแสนที่จะสุขปัญหาต่างๆหมดเกลี้ยงไปจากใจระลึกถึงเรื่องที่เคยรักก็ไม่รักระลึกนึกถึงเรื่องที่เคยเกลียดระลึกนึกถึงเรื่องที่เคยกลัวเคยหวาดเสียวเคยวิตกกังวลห่วงใยต่างๆก็ไม่เกิดความรู้สึกทำนองนั้นอีกเขาจึงหลงเข้าใจผิดไปว่าบัดนี้ตนเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงเพราะจิตใจของเขามีลักษณะหรืออาการราวกับบุคคลผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสจริงๆตลอดเวลาที่เขาเป็นอย่างนั้นอยู่ถ้าเขาเกิดความพอใจในความเป็นอย่างนั้นอยู่เพียงแค่นั้นแล้วก็เป็นการตัดผลทางก้าวหน้าของวิปัสสนาและไม่เท่าไหร่อาการเช่นนั้นก็ค่อยๆเสื่อมหายไปสิ่งที่เคยกลัวก็จะกลับกลัวอย่างเดิมสิ่งที่ตนเคยรักก็จะกลับรักอย่างเดิมอะไรๆก็จะกลับสู่สภาพเดิมหรืออาจมากเกินไปกว่าเดิมๆอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ ความเชื่อที่ไม่เคยแน่นแฟ้นมาแต่ก่อนก็จะปรากฏว่าแน่นแฟ้นเช่นเชื่อในพระรัตนตรัยหรือในสิ่งที่ตัวนึกจะเชื่อแม้ที่สุดเช่นความพอใจในธรรมะก็จะมีอาการรุนแรงลักษณะของความเฉยต่อสิ่งทั้งปวงมีอาการชัดแจ้งล้วนแต่เป็นอาการจูงจิตให้หลงผิดคิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเป็นการยากมากที่คนเราพบสิ่งเหล่านี้จะเข้าใจได้ว่ามันเป็นอุปสรรคและเป็นเครื่องกีดขวางทางของวิปัสสนามีแต่จะกลับเห็นไปเสียว่านี่เป็นยอดสุดของวิปัสสนาทีเดียวต่อเมื่อใดเกิดความรู้แจ้งจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งกีดขวางทางของวิปัสสนาท่านที่จะทำการตัดกิเลสละเอียดเสียได้เมื่อนั้นจึงจะถือได้ว่าเป็นวิปัสสนาตัวที่สามคือความบริสุทธิ์หมดจดของความรู้ความเห็นที่ว่าอะไรเป็นทางถูกอะไรเป็นทางผิดเขาจะต้องศึกษาอบรมตนดำรงตนให้เดินไปในทางที่ถูกไว้เรื่อยๆไปจนเกิดความรู้แจ้งชัดในหนทางของวิปัสสนาที่ถูกที่แท้โดยประการทั้งปวงวิปัสสนาตัวที่4เมื่อมีความเข้าใจในเรื่องทางผิดทางถูกโดยสมบูรณ์เช่นนี้แล้วความรู้ในอันดับต่อไปก็จะต้องดำเนินถูกทางเป็นธรรมดาและจะก้าวหน้าไปตามลำดับนับตั้งแต่เห็นความจริงในสังขารทั้งปวงชัดแจ้งถึงที่สุดจนกระทั่งวางใจเฉยในสิ่งทั้งปวงมีจิตพร้อมที่จะบรรลุถึงการรู้อริยสัจที่เป็นคุณธรรมชั้นวิเศษสืบไปเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิซึ่งแปลว่าความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นในตัวทางแห่งการปฏิบัตินับเป็นวิปัสสนาตัวที่4หรือนับเป็นวิสุทธิอันดับที่6เนื่องจากไม่มีคำอธิบายอันละเอียดของญาณนี้ในพระไตรปิฎกโดยตรงอาจารย์ในชั้นหลังๆจึงจำแนกลำดับความรู้ในตัวทางแห่งการปฏิบัติเป็น9ลำดับด้วยกันและเรียกว่าวิปัสสนาญาณ9คือ1เมื่อวิปัสสนาดำเนินไปถูกทางและการเพ่งพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายของสังขารถึงที่สุดแล้วก็เพ่งพิจารณาให้แน่วแน่ในภาวะความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปของสังขารเหล่านั้นจนแจ่มแจ้งถึงที่สุดคือมองเห็นภาวะทั้งหลายเต็มไปด้วยการเกิดและการดับเหมือนท้องทะเลระยิบระยับเต็มไปด้วยการเกิดและการดับของฟองน้ำที่เกิดจากลูกคลื่นฉันใดก็ฉันนั้นความรู้ที่ได้ในขณะนี้เรียกว่าอุทธยัพพยนุปัสสนาญาณและว่าความรู้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปหรือมักเรียกสั้นๆว่าอุทธยัพพยานการเห็นเหล่านี้เกิดจากการเพ่งพิจารณาให้เห็นชัดและนานพอจนกว่าความรู้นั้นจะแน่นแฟ้นเหมือนกับย้อมติดอยู่ในใจเพื่อให้มีกำลังแรงมากพอที่จะเบื่อหน่ายไถ่ถอนความยึดติดในสิ่งต่างๆเสียได้นี่เป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่หนึ่งการเพ่งพิจารณาความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปถึงสองประการในความเดียวกันนั้นยังหยาบอยู่ ยังพลาดกว่าที่จะเพ่งเพียงอย่างเดียวในขั้นนี้ท่านจึงให้ทิ้งเสียอย่างหนึ่งคือไม่เพ่งดูฝ่ายเกิดเพ่งดูแต่ฝ่ายความดับเพื่อให้เห็นความสลายหรือความดับลึกซึ้งรุนแรงถึงที่สุดจนกระทั่งรู้สึกว่าในโลกทั้งปวงไม่มีอะไรนอกจากความพังทลายหรือความแตกดับทั่วไปหมดเหมือนกับหาฝนตกลงมาทั่วไปทุกหนทุกแห่งจิตที่อยู่ในความรู้สึกเช่นนี้เรียกว่าประกอบอยู่ด้วยพังคานุปัสสนาญาณแปลว่าความรู้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นความพังทลายหรือความดับเรียกสั้นๆว่าพังคญาณนี่เป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่สองสามเมื่อความเห็นแจ้งในความแตกเสื่อมสลายมีมากเพียงพอแล้วก็จะทำให้เกิดความรู้แจ้งต่อไปเป็นอันดับที่สามว่าภาวะคือความมีความเป็นทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวความน่ากลัวปรากฏเต็มไปในภพทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกามภพรูปภพหรืออรูปภพก็ตามภพทั้งปวงเต็มไปด้วยภาวะที่น่ากลัวเพราะมีความแตกทำลายของสังขารทั้งปวงอยู่ทุกขณะจิตจึงเกิดเป็นความหวาดกลัวสะดุ้งถึงที่สุดจริงๆขึ้นในใจของผู้เห็นแจ้งและความกลัวอันถูกต้องนั้นจะประจำอยู่ในใจเป็นความเห็นแจ้งชนิดหนึ่งว่ามีแต่ความน่ากลัวเปรียบประดุจยาพิษอาวุธหรือโจรอันโหดร้ายทั้งนั้นที่บรรจุอยู่ในภพทั้งสามเต็มไปหมดไม่มีอะไรนอกไปจากนั้นความรู้สึกเช่นนี้ท่านเรียกว่าพยัตตุปัฏฐานญาณแปลว่าความรู้แจ้งเห็นภาวะทั้งหลายว่าเต็มไปด้วยความน่ากลัวเรียกสั้นๆว่าพยัญาณจัดเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่สามสี่เมื่อรู้สึกว่าในภาวะทั้งปวงเต็มไปด้วยความน่ากลัวมากพอต่อไปก็จะเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาว่าสภาพของสิ่งทั้งปวงประกอบด้วยโทษอันร้ายกาจโดยส่วนเดียวไม่มีความปลอดภัยในการที่จะไปหลงเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเปรียบเหมือนป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายไม่เป็นที่น่าอภิรมย์แก่ผู้ต้องการความเพลิดเพลินจากป่าชั้นใดก็ชั้นนั้นความรู้สึกเห็นสภาพทั้งปวงเต็มไปด้วยโทษต่างๆเช่นนี้เรียกว่าอาทีนวนุปัสสนาญาณแปลว่าความรู้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นโทษของสังขารทั้งปวงเรียกสั้นๆว่าอาทีนวญาณจัดเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่4ห้าเมื่อพิจารณามองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายย่อมเต็มไปด้วยโทษทุกๆกระเบียดนิ้วเช่นนี้แล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในภาวะทั้งปวงเห็นเป็นเหมือนกับบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้เหลือแต่ดุ้นฐานดูเป็นรูปโครงของบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้ไม่น่าเสน่หาแต่ประการใดความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการที่จะต้องระคนอยู่กับสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงนี้เรียกว่านิพพิทานุปัสสนาญาณแปลว่าความรู้ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเรียกสั้นๆว่านิพพิทายานเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่ห้าหกเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายที่แท้จริงเช่นนี้ก็เกิดความรู้สึกที่อยากจะพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นจริงๆซึ่งไม่เหมือนกับความรู้สึกอยากพ้นตามธรรมดาของพวกเราซึ่งไม่มีกำลังของสมาธิหรือกำลังของความเห็นแจ้งช่วยอยู่มันจึงไม่อยากพ้นจริง เหมือนอย่างความเห็นที่เกิดตามลำดับแห่งวิปัสสนาญาณเพราะความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นโดยอำนาจวิปัสสนาญาณนั้นจิตใจมันเป็นไปด้วยทั้งหมดรู้สึกกลัวเท่าไหร่ก็รู้สึกอยากพ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นการอยากพ้นจริงๆท่านอุปมาว่ามีความอยากพ้นมากขนาดเท่าๆกับความอยากพ้นของสัตว์เช่นเขียดซึ่งกำลังดิ้นอยู่ในปากงูมันอยากพ้นเท่าไหร่ก็ลองคิดดูเอาเถอะเดี๋ยวนี้คนที่มีนิพพิทาญาณแล้วก็อยากพ้นจากภาวะทั้งปวงมากเท่านั้นหรือเปรียบอย่างเนื้อหรือนกที่ติดบ่วงดิ้นเร่าๆมันอยากพ้นจากบ่วงนั้นเท่าไหร่เขาก็อยากพ้นจากสังขารทุกข์มากเท่านั้นความรู้สึกอยากจะพ้นจริงๆทำนองนี้เรียกว่ามุนจิตุกัมมยตาญาณซึ่งแปลว่าความรู้เป็นเหตุให้เกิดความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์นับเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่67ทีนี้เมื่อความอยากพ้นอย่างรุนแรงมีมากพอจึงเกิดความรู้สึกดิ้นรนหาหนทางอย่างรุนแรงเช่นกันท่านเรียกชื่อของความรู้สึกนี้เป็นภาษาบาลีว่าปฏิสังขานุปัสสนาญาณแปลว่าความรู้เพื่อกำหนดพิจารณาหาทางหลุดรอดกล่าวง่ายๆก็คือการมองสอดส่องไปเรื่อยๆว่าเมื่อภาวะทั้งหลายเป็นอย่างนี้ทั้งเราก็อยากจะพ้นจากมันพิจารณาไปก็มองเห็นอุปทานมองเห็นกิเลสซึ่งเป็นเหตุผูกพันจิตให้ติดอยู่กับภาวะนั้นๆว่ามันมีอยู่อย่างเหนียวแน่นจึงหาหนทางต่อไปในอันที่จะทำให้กิเลสนั้นอ่อนกำลังลงเสียก่อนเมื่อเห็นความอ่อนกำลังของกิเลสนั่นแล้วจึงทำลายมันเสียท่านอุปมาการทำกิเลสให้อ่อนกำลังนี้ไว้ว่าเหมือนกับคนคนหนึ่งไปสุ่มหาปลาได้งูคิดว่าเป็นปลาก็เอามาถือไว้ใครบอกว่างูก็ไม่เชื่อจนกระทั่งได้อาจารย์ซึ่งมีสติปัญญาเมตตากรุณามากมาพร่ำชี้แจงจนรู้ว่ามันเป็นงูไม่ใช่ปลาจึงเกิดกลัวขึ้นมาอยากจะพ้นจากงูด้วยการหาวิธีฆ่างูนั้นเสียเขาได้จับคองูชูขึ้นเหนือศีรษะแล้วแกว่งเป็นวงกลมจนกระทั่งงูเพลียแล้วปล่อยให้งูกระเด็นไปตกนอนตายถ้าไม่ตายก็ตามไปฆ่าเสียให้ตายอุปมานี้ท่านหมายถึงความเห็นแจ้งว่าสิ่งที่ผูกพันคนให้ติดอยู่กับภาวะต่างๆอย่างน่ากลัวน่าสังเวชที่สุดนั้นคือกิเลสถ้าไม่มีอุบายทำให้กิเลสถอยกำลังลงทุกวันทุกวันแล้วการฆ่ากิเลสย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสมีกำลังมากเหลือเกินเหลือกำลังของปัญญาที่ยังน้อยจะไปฆ่ามันได้จึงต้องบ่มปัญญาให้เกิดมากขึ้นและพร้อมกันนั้นก็ทรมานกิเลสให้มันถอยกำลังลงการพิจารณาให้เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่น่าเอาไม่น่าเป็นอยู่เสมอและยิ่งขึ้นนั่นแหละเป็นการตัดอาหารของกิเลสทำให้กิเลสถอยกำลังอยู่เป็นประจำวันเสมอไปและเราจะต้องทำเพิ่มให้มากขึ้นให้แยบคายยิ่งขึ้นไปอีกนี่เป็นช่องทางที่เราจะชนะกิเลสซึ่งใหญ่เท่าภูเขาด้วยตัวเราเล็กนิดเดียวนี้ได้ท่านเปรียบว่าต้องมีความกล้าให้มากพอเท่ากับว่าตัวเราเป็นหนูตัวนิดเดียวก็กลัวฆ่าเสือโคร่ง 2-3 ตัวเป็นต้นเราต้องมีความตั้งใจจริงสอดส่องหาหนทางตามประสานหนูตัวเล็กๆ ถ้าสู้ซึ่งหน้าไม่ได้ก็ต้องใช้อุบายวิธีต่างๆทำให้มันอ่อนกำลังลงทุกวันทุกวันแล้วก็ไม่ลดละติดตามข้าอยู่เสมอๆ อุบายอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฏิสังขานุปัสสนาญาณจัดเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่78. การทำให้กิเลสอ่อนกำลังลงนั้นเป็นเหตุให้เราวางเฉยในสิ่งทั้งปวงได้ยิ่งขึ้นทุกทีฉะนั้นโอกาสต่อไปนี้จึงเป็นลำดับแห่งสังขารุเปกขาญาณซึ่งแปลว่าความรู้อันเป็นเหตุให้วางเฉยในสังขารทั้งปวงญาณนี้อาศัยการพิจารณาเห็นความว่างแห่งสังขารทั้งหลายว่าว่างจากแก่นสารว่างจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่างจากสาระคือความเที่ยงแท้ถาวรว่างจากความสุขเพราะเต็มไปด้วยทุกข์ว่างจากความงดงามเพราะดูแล้วล้วนแต่น่าระอาดังนี้เป็นต้นในที่สุดก็เกิดความวางเฉยในสิ่งทั้งปวงในทุกๆภาวะเห็นสิ่งที่เคยรักใคร่หลงไหลเป็นก้อนอิฐก้อนดินไปท่านเปรียบข้อความนี้ว่าเหมือนกับคนที่เคยรักกันมาแต่ก่อนบัดนี้ปรากฏว่าเป็นกบฏก็หมดรักเช่นในกรณีที่เมียมีชู้เลยหมดรักครั้นหย่าขาดจากกันแล้วเขาจะไปทำอะไรต่อไปก็ได้ใจเราเฉยได้ภาวะต่างๆที่แต่ก่อนนี้เคยเป็นที่อริดอร่อยนานาประการของตนเมื่อจิตสูงขึ้นมาถึงญาณอันดับที่8นี้แล้วก็ทราบว่ามันว่างจากสาระใดๆจึงวางเฉยในภาวะทั้งปวงเสียได้เหมือนบุรุษที่วางเฉยกับภรรยาที่หย่าขาดกันแล้วเป็นต้นสังขารุเปกขาญาณนี้จัดเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่8เรียกสั้นๆว่าอุเบกขาญาณเก้าเมื่อวางเฉยในภาวะทั้งปวงได้อย่างนี้ใจก็พร้อมที่จะรู้อริยสัจ4ที่จะทำให้บรรลุถึงทางที่จะนำไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าจิตที่อยู่ในสภาพเช่นนี้ท่านเรียกว่าสัจจานุโลมิกญาณแปลว่าความเห็นที่พร้อมที่สุดที่จะรู้อริยสัจชนิดที่เป็นขั้นทำลายกิเลสเครื่องผูกพันคนให้ติดโลกให้หมดไปได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งนับเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่9เรียกสั้นๆว่าอนุโลมิกญาณวิปัสสนา9ลำดับนับตั้งแต่อุทธยัพพยนุปัสสนาญาณไปจนถึงสัจจานุโลมิกญาณนี้เป็นที่สุดเมื่อเป็นไปอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นวิปัสสนาญาณตัวที่4หรือนับเป็นวิสุทธิอันดับ6กล่าวคือความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดแห่งปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือทำให้เห็นหนทางดำเนินไปของการพิจารณาจนเกิดปัญญาที่รู้แจ้งและตัดกิเลสได้วิปัสสนาตัวที่5ต่อจากนั้นก็ถึงวิสุทธิอันดับ7ที่เรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความเห็นที่ถูกต้องซึ่งได้แก่อริยมรรคญาณนั่นเองนี่เป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาหรือผลของวิปัสสนาได้แก่อริยมรรคญาณทั้ง4นับเป็นวิปัสสนาตัวที่5ในลำดับระหว่างสัจจานุโลมิกญาณกับญาณทัศนวิสุทธินี้มีโคตรภูญาณแทรกอยู่ ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายขั้นระหว่างคนธรรมดาที่มีกิเลสกับพระอริยบุคคลแต่โดยที่โคตรภูยานมีขณะแวบเดียวแล้วก็ดับไปจึงควรสงเคราะห์เข้าไว้เสียในฝ่ายปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเพราะยังอยู่ในฐานะที่เป็นฝ่ายบุญกุศลซึ่งยังคล่องแวะอยู่กับราคะหรือเรื่องน่ายึดถือโดยสรุปเราจะเห็นได้ว่าหลักแห่งการศึกษาวิปัสสนานั้นมีรากฐานที่ตั้งคือศีลสมาธิปัญญาพิจารณาอะไรขอตอบว่าพิจารณาสิ่งทั้งปวงจะเรียกว่าโลกหรือภาวะหรือสังขารหรือขันธ์ 5ก็ได้เพราะว่าในภาวะทั้งหลายก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าขันธ์ 5พิจารณาให้เห็นอะไรตอบว่าให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีเต็มไปในภาวะทั้งหลายในโลกเช่นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดับไปจนเห็นว่าเต็มไปด้วยความน่ากลัวน่าเบื่อหน่ายไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอาการเหล่านี้คือลักษณะที่จะต้องปรากฏในวิปัสสนาอะไรเป็นกิจของวิปัสสนากิจโดยตรงของวิปัสสนาก็คือการกำจัดความโง่เพราะวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งผลของวิปัสสนาคืออะไรผลก็คือเกิดความเห็นแจ่มแจ้งเกิดความรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งทั้งปวงกำจัดกิเลสให้สูญสิ้นไปเป็นความสะอาดสว่างสงบไม่มีอะไรผูกพันจิตนี้ให้ติดอยู่กับภาวะทั้งหลายในโลกจึงเกิดลักษณะที่เรียกว่าหลุดพ้นออกจากโลกอันเป็นที่อยู่ของหมู่คนผู้ติดกามจิตไม่มีความทุกข์เพราะไม่มีตัณหาหรือความอยากแต่ประการใดอีกต่อไปท่านเรียกอาการเช่นนี้ว่าถึงที่สุดแห่งจิตที่จะต้องกระทำในพระพุทธศาสนาได้ด้วยการกระทำอย่างนี้ทั้งหมดนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าแนวแห่งปัญญาของเราจะเดินไปอย่างนี้คือมีลำดับแห่งความบริสุทธิ์สะอาด7ลำดับซึ่งจะต้องสัมพันธ์กันอย่างนี้และลักษณะการดำเนินของปัญญาที่จะเจาะแทงโลกทั้งหลายอีก9ลำดับรวมเรียกว่าเรื่องวิปัสสนาท่านจัดไว้ในลักษณะเป็นระเบียบหรือหลักวิชาส่วนรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆนั้นอาจหาได้จากหนังสือของครูบาอาจารย์สืบไปแต่โดยแนวใหญ่แล้วขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้สำหรับป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจผิดในการปฏิบัติธรรมอันเป็นชั้นยอดที่สุดสูงที่สุดของพระพุทธศาสนาปรากฏว่าในขณะนี้ยังมีคนที่หลงผิดอยู่เป็นจำนวนมากที่เข้าไปยึดเอาสิ่งที่ไม่ใช่วิปัสสนามาเป็นวิปัสสนาเลยทำให้เกิดเป็นวิปัสสนาการค้าหาเงินวิปัสสนาชวนเชื่อเพื่อให้ได้พรรคพวกแล้วแต่งตั้งให้เป็นพระอริยเจ้าแบบใหม่ๆอันอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาอย่างยิ่งจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัว